أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد değerli kardeşlerim, bu sohbetimde inşallah sizlere yapmayı düşündüğüm ders konusu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında haddi aşmamak başlığı altında olacaktır. Dersime başlamadan önce sizlere önemli bir uyarıyı yapmak isterim. O da bu sohbetimizde anlatmaya çalışacağımız aşırılıklar eğer bir peygamber hakkında dahi caiz değilse artık değeri ve derecesi ne olursa olsun hiçbir insan hakkında da caiz değildir. Ben sohbetime başlamadan önce peşinen bu hususu hatırlatmak isterim. Yani buradaki aşırılık olarak anlatacağımız, zikredeceğimiz gerek sözler ve gerekse ameller eğer bir peygamber hakkında dahi caiz değilse artık değeri, derecesi, makamı, mevkisi kim olursa olsun hiçbir insan hakkında söylenmesi ve yapılması caiz değildir değerli kardeşlerim. Bunu kafamızın bir kenarına yazıyoruz. Evet değerli arkadaşlarım, gerek geçmiş cahiliye toplumlarında ve gerekse günümüz cahiliyesinde göze çarpan en çirkin arızalardan bir tanesi de İnsanların peygamberleri hakkındaki huluları, yani aşırılıklarıdır, haddi aşmalarıdır. Bu geçmiş cahiliye toplumlarında görüldüğü gibi hasreten zamanımızdaki birçok inanan insanlar arasında da görülmektedir. Rabbimiz Kerim kitabında bu ümmete bir hatırlatma yaparak önceki ümmetlerin peygamberleri hakkındaki aşırılıklarından dolayı şirk ve küfre düştüklerini açıkça anlatmaktadır. Açıkça beyan etmektedir. Yani siz de bu hususta uyanık davranın. Siz bu konuda basiretli davranın. Çünkü önceki insanlar ve hasreten ehli kitap dinleriyle alakalı aşırılıkları yüzünden şirk ve küfre yuvarlanmışlardır. Onun için bize Rabbul İzzet bir uyarıda, bir açıklamada bulunuyor. Nisa suresi 171. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor: Ya ehlel kitabi la taglu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. أي أهل كتاب، dininizde aşırılığa gitmeyin ve Allah'a karşı hak olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa sadece ve sadece Allah'ın Resulüdür. Yine de ki, ey kitap ehli, dininizde haddi aşmayın ve daha önce sapıtan, birçoklarını da saptıran ve doğru yoldan uzaklaşan kimselerin heva ve heveslerine uymayın. İsrailoğullarından küfredenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi ise isyan etmeleri ve dinlerinde haddi aşmalarındandır. Maide suresi 77 ve 78. ayeti celileler. Ve yine değerli kardeşlerim, Rabbul İzzet Kerim kitabında Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur demişler, Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur demişlerdir. Bu onların kendi ağızlarıyla geveledikleri sözleridir ki kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları katletsin, Allah onları kahretsin, nasıl da bu çirkin sözleri uyduruyorlar. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini ve bir de Meryem oğlu İsa'yı kendilerine Rabler edinmişlerdir. Halbuki onlar da tek bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Zira ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştuklarından münezzehtir. Tevbe suresi 30 ve 31. ayeti kerimeler. Değerli kardeşlerim, bu ve emsali ayeti kerimelerde anlatıldığı gibi gerek ehli kitap ve gerekse onlardan öncekiler peygamberleri hakkında asılsız sözler uydurarak şirk ve küfre düşmüşlerdir. Allahu Azze ve Celle bu gibi ayetleriyle bu ümmete açık uyarılarda bulunduğu gibi onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı konuda ümmetine uyarılarda bulunmuş ve onları hasreten dinleriyle alakalı aşırılıktan sakındırmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'tan gelen bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Ya eyyuhannas iyyakum vel guluve fiddin فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ. Ey insanlar! Dinde aşırılığa gitmekten sakının. Çünkü o, sizden öncekileri helak etmiştir. Evet, ey insanlar! Dininizde aşırılığa gitmekten sakının. Çünkü bu aşırılık, sizden önceki ümmetleri helak etmiştir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi şerif İbn-i Mace'de, Nese'i'de ve Ahmed İbn-i Hanbel'in müsnedinde zikredilmekte. Ayrıyeten Şeyh El-Albani Silsilet-ü Sahiha'da bunun sahih olduğunu zikretmektedir. Evet değerli kardeşlerim, gerek Allah'ın kitabı ve gerekse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem önceki ümmetlerin dinleri ile alakalı aşırılıkları yüzünden şirk ve küfre düştüklerini, dolayısıyla bize de açık ve net bir şekilde uyarıda bulunarak siz sakın dininizle alakalı aşırılığa gitmeyin buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, madem ki dersimizin başlığı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında haddi aşmamak başlığı zikredilecektir. Daha doğrusu onunla alakalı haddi aşılmaması gereken bir ders yapılıyor. Öyleyse biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a ibadet etmek için yaratılmış bir kul olduğu babı ile dersimizi devam ettirelim. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de unutmayın ki her şeyden önce Allah'a ibadet etmek için yaratılmış bir kuldur. Allah-u Teala bilindiği gibi ne kadar cin ve insan varsa onları sadece ve sadece kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Bildiğiniz gibi biz defalarca tevhid derslerinde şu ayeti celileyi sıkça zikretmişizdir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Rabbimizin bu açık beyanı değerli kardeşlerim, ne kadar nebi ve resul var ise onların da kulluk etmeleri için yaratıldığını anlatmaktadır. Onların da Allah'a kulluk için yaratıldığı manasına gelmektedir. Çünkü ayeti celilede zikredildiği gibi cinler ve insanlar Allah'a ibadet etmeleri için yaratılmıştır. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce bir insandır. Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Yine Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilk önce kul, ondan sonra Resul olduğunu zikretmiştir. Cin suresi ayet 19 ve 20 değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'ın kulu Muhammed kalkıp Rabbisine ibadet edince onun üzerine üşüşüp neredeyse birbirlerine gireceklerdi. De ki ben ancak Rabbime ibadet ederim ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. İsra suresi ayet 1. Kulu Muhammed'i geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisi şeriflerinde ben ancak Allah'ın bir kuluyum, benim için Allah'ın kulu ve ondan sonra Resulüdür deyiniz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik'ten gelen bir hadisi şeriflerinde Enes İbni Malik diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen bir heyet, ey Allah'ın Resulü, bizim en hayırlımız, en hayırlımızın oğlu, Efendimiz ve Efendimizin oğlu deyince, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde ifadeler kullanınca Allah Resulü aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Ey insanlar, sizler kendinize ait söyleyeceğinizi söyleyin. Yani ne söylemek istiyor iseniz onu söyleyin. Sakın şeytan sizi heva ve arzularınızın peşinde sürüklemesin. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Beni yüce Allah'ın getirmiş olduğu konumun üzerine çıkarmanızı istemiyorum, sevmiyorum. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu son zikretmiş olduğumuz hadisi şerifi belki de dersimizin ana temelini oluşturan delillerden bir tanesidir. Ey insanlar, sizler kendinize ait sözlerinize bakın. Kendinize düşene bakın. Sakın şeytan sizi heva ve arzularınızın peşinde sürüklemesin. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Beni yüce Allah'ın getirmiş olduğu konumun üzerine çıkarmayınız. Çünkü ben bunu istemiyorum ve sevmiyorum bunu diyor. Abdurrazzak'ın Musannefi ve Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde bu hadis-i şerif zikredilmektedir değerli kardeşlerim. Öyleyse bu hadis-i şerifler bizlere Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce Allah'ın kuludur. Bunu bize açıkça bildirmektedir. Bunun yanı sıra son zikretmiş olduğumuz hadis-i şerifte de anlatıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında haddi aşılmamasını ki hasreten kendisi istiyor. Bunun yanı sıra bunu sevmediğini, bu gibi şeylerin dinde aşırılık olduğunu anlatmaya çalışıyor değerli kardeşlerim. Bu hususu izah ettikten sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer olduğu, onun beşer sıfatından biraz bahsedecek olur isek konumuz biraz daha yavaş yavaş netleşmeye çalışacaktır değerli kardeşlerim. Hiç şüphesiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizler gibi yiyen, bizler gibi içen, bizler gibi giyinen, gezen, evlenen, uyuyan, unutan ve sair insanlar gibi ihtiyaç sahibi olan bir beşerdi. Evet, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizler gibi yiyen, içen, giyinen, gezen, evlenen, uyuyan, unutan ve sair insanlar gibi bir takım ihtiyaçları olan bir beşerdi değerli kardeşlerim. Rabbimiz Kerim kitabında Resulünü vasfederken onun da aynen diğer insanlar gibi yiyip içen, çarşıda pazarda gezip dolaşan bir beşer olduğunu anlatmıştır. Onun diğer insanlardan farklı tarafı ise sadece ve sadece kendisine vahyolunmasıdır. Kehf suresi ayet 110. De ki, ben de sizin gibi bir insanım, ancak bana vahyolunuyor. De ki, ben de sizin gibi bir insanım, ancak benim sizden farkım bana vahyolunuyor. Enam suresi ayet 50. Size ben meleğim demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Burada da Allahu Azze ve Celle Resulünü vasfederken ona şunu söylettiriyor. Sen o insanlara de ki, ben size meleğim demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Yine Furkan suresi ayet 7 değerli kardeşlerim. Ayeti celilede bu Resul'e ne oluyor ki, yani nasıl bir peygamber ki yemek yiyor, çarşıda pazarda geziyor dediler. Yine Furkan suresi ayet 20, Allahu Azze ve Celle senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki yemek yememiş ve çarşıda pazarda dolaşmamış olsun. Evet, bu ve emsali ayeti kerimelerin nuzul sebeplerine bakıldığında değerli kardeşlerim, Mekke'nin kafir ve müşrikleri Allah'ın Resulünden onun gücünün yetmeyeceği ve sadece Allah'ın gücünün yeteceği bir takım şeyleri istediklerini görmekteyiz. Yani meleklerin karşılarına getirilmelerini, yeryüzünde pınarlar fışkırtmasını, göğü üzerine parça parça düşürmesini ve kendisine altından ve inciden bir ev edinmesi gibi şeyler istiyorlar. Neden bunları sen yapamıyorsun? Neden böyle şeylere gücün yetmiyor? Cevap ise, ey Resulüm onlara de ki, İsra suresi 93, ey Resulüm onlara de ki, Rabbimi tenzih ederim. Çünkü sizin benden istemiş olduğunuz bu şeyler ancak Rabbimin gücünün yeteceği şeylerdir. Ben ise peygamber olarak gönderilmiş bir beşerden başka bir şey değilim diyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şeriflerinde bana vahyolunmayan meselelerde ben de sizin gibiyim buyurmuşlardır. Bana vahyolunmayan meselelerde ben de sizin gibiyim buyurmuşlardır. Ve yine Şeyhain'den gelen bir hadis, yani Buhari ve Müslim hadisi, ben de sizin gibi bir beşerim, sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum, unuttuğum zaman bana hatırlatın buyurmaktadır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse değerli kardeşlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşerdi. Onun da beşeri sıfatları vardı. O da diğer beşer gibi, diğer insanlar gibi yiyen, içen, gezen, dolaşan, çarşıda pazarda efendime söyleyeyim ihtiyaçlarını araştıran, soruşturan bir insandı değerli kardeşlerim. Bunu ayrıyeten bilme mecburiyetindeyiz. Ve yine bu hususta bilinmesi gereken değerli kardeşlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kendisine ve ne de bir başkasına fayda ve zarar verme gücüne sahip değildi. velev ki en yakın akrabaları ve düşmanları da olsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yakınlarına bir fayda verme gücüne, yetkisine sahipti ve ne de düşmanlarına, efendime söyleyeyim, zarar verme gücüne sahip değildi. Böyle bir gücü yoktu değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor: sizin kendilerinde bir şeyler var zannederek yalvardığınız, medet umduğunuz veya fayda ve zarar verebilecek güce sahip olduğuna inandığınız peygamberler, veli evliyalar veya melekler var ya, onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye malik değillerdir. Bu ikisinde bir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan yardımcıları da yoktur. Gördünüz mü değerli kardeşlerim? Yani sizin kendilerinde bir şeyler var zannederek yalvardığınız, medet umduğunuz veya fayda ve zarar verebilecek güce sahip olduğuna inandığınız peygamberler olsun, veliler olsun, evliya dediğiniz kimseler olsun, hatta melekler olsun, bunlar var ya, ki burası ayet-i celile değildir, Sebe 22 şimdi başlıyor ayetin ifadesi, onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye malik değillerdir. Bu ikisinde bir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan yardımcıları da yoktur. Zaten biraz önceki ifadelerimizde anlatmaya çalıştığımız gibi Mekkeliler ve ondan önceki kimseler, kişiler, veli dedikleri, evliya dedikleri veya meleklerden fayda ve zarar bekleme şeyinde oldukları için Allahu Azze ve Celle işte bu ayeti celileyi zikrediyor. Yine bir ayeti kerime değerli kardeşlerim: ey Resulüm, onlara de ki, ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ve ne de bir zarar verme gücüne malik değilim. Araf suresi 188. Ve yine Cin suresi ayet 21. Ey Muhammed, onlara de ki, ben size ne zarar verebilirim ne de iyilik edebilirim. Değerli kardeşlerim, yine bilindiği gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında yaralanmış ve dişi kırılmıştı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nebilerinin başını yaralayan bir topluluk nasıl felaha erer ki diye sözler söylemişti. Bunun üzerine Allahu Azze ve Celle Ali İmran suresi 128. ayeti celilesinde, o konuda senin yapabileceğin bir şey yoktur. Allah ya tevbelerini kabul edip onları affeder ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder ayeti celilesini indirerek Resulünün bu sözünü tasvip etmemiştir. Yani onların felaha erip ermeme işinde senin yapabileceğin bir şey yoktur. Sen sadece görevini yap. Çünkü bütün işler sadece ve sadece Allah'ın elinde ve onun emriyledir. Bununla beraber yine Allahu Azze ve Celle Resulüne, aşiretini ve yakın akrabalarını uyar, Şuara suresi 214. ayeti indirince, Allah'ın Resulü hısım ve akrabalarını bir araya toplayarak onlara bildiğiniz gibi bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: ey Kureyş topluluğu, Müslüman olup nefislerinizi Allah'ın azabından satın alınız. Ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden men edemem. Ey Abdümenaf oğulları, sizden de Allah'ın azabından hiçbir şeyi def edemem. Ey Abbas bin Abdülmuttalib, senden de Allah'ın azabından hiçbir parçasını men edemem. Ey Allah'ın elçisinin halası Safiye, yeğenim peygamberdir diye umutlanma, senden de Allah'ın azabından bir kısmını dahi olsun def edemem. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de babam peygamberdir diye güvenmeyesin, senden de Allah'ın azabından bir şeyi savamam, ama malımdan iste ondan sana vereyim buyurarak onları uyarmıştır değerli kardeşlerim. Hadis Buhari ve Müslim'dedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mesajından açıkça anlaşılıyor ki değerli kardeşlerim, Allah'a itaat edilmediği sürece gerek nesebin ve gerekse soy sop üstünlüğünün insanı ateşten kurtarıp cennete sokmaya yeterli olmayacaktır. Yani soyu sopun ne kadar asil olursa olsun, isterse peygamberin soyundan onun kızı, onun oğlu, onun torunu olsun, Allah'ın emirlerine sarılmadığı sürece bunun o kimseye Allah katında kesinlikle bir faidesi olmayacaktır. Allah katında kesinlikle onlara bir faide sağlamayacaktır. Ama ne yazık ki değerli kardeşlerim, bu kadar açık ve net uyarılara rağmen, bu kadar Allah'ın kitabından delil ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin temiz sünnetinden hadislere rağmen, Allah ve Resulünün istediği çizgide yürümeyip Kur'an ve sünnete muhalefet ederek seyyidlik iddialarıyla kendilerini ateşten kurtaracaklarını zanneden birçok zavallı insanlar mevcuttur. Bu kimseler, bu zavallılar kendilerinin peygamberin soyundan olduğunu ileri sürerek Allah katında farklı bir kul olduklarını zannetmektedirler. Oysa ki biraz önceki delillerden de zikredildiği gibi, anlaşıldığı gibi, bir insan peygamberin soyundan da olsa Allah'ın indirdiği kitap ve sünnet çizgisinde olmadığı sürece bu vasfı onu ateşten kesinlikle kurtaramayacaktır. Bu vasfı onu kesinlikle cehennemden kurtaramayacaktır değerli kardeşler. Ve yine bilinen bir gerçektir ki Resulullah'ın anne ve babasını oğullarının peygamberliği kurtarmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babasını kendisi peygamber olmasına rağmen kurtarmamıştır. Sahih-i Müslim, küfür üzere ölen kimsenin muhakkak ateşte olduğu, ona hiçbir şefaatin ulaşmayacağı ve Allah'a yakın olanların akrabalığı dahi olsa ona fayda veremeyeceği şeklinde bir bab, bir başlık açmış ve o başlıkta şu hadisleri zikretmiştir değerli kardeşlerim. Yani bir insan küfür üzere gittiyse, onun akrabası, onun yakını isterse bir peygamber dahi olsa, onun kesinlikle ona bir şefaatinin olmayacağı anlatılmıştır burada. Defalarca sohbetlerimizde de yeri geldiğinde izah ettiğimiz gibi, anlattığımız gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'deki bir hadiste şöyle buyurmaktadır: bir kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor ve ona "Ya Resulallah, benim babam nerededir?" diye soru soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Baban ateştedir." buyuruyor. Bunun üzerine o kimse arkasını dönüyor, üzülerek giderken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırıyor ve diyor ki, "Sana ne oluyor ki? Muhakkak ki benim babam da senin baban da ateştedir. Yani ben bir peygamber olmama rağmen benim babam bile ateşte, senin babanın ateşte olmasında ne var ki?" Yani burada anlatılmak istenen değerli kardeşlerim, Allah'a itaat edilmediği müddetçe, Allah'a şirk koşulduğu müddetçe kimin babası olursa olsun o kimsenin ona kesinlikle bir faydası olmayacaktır. Ve yine Müslim hadisi, Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin kabrini ziyaret edip ağladı. Ebu Hureyre tabi anlatıyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam annesinin kabrini ziyaret ederek ağladı ve etrafındaki insanları da ağlattı diyor. Sonra şöyle buyurdu Allah Resulü: "Annem için istiğfar etmem hususunda Rabbimden izin istedim de bana izin verilmedi." Kabrini ziyaret etmem hususunda izin istedim, bana bu izni verdi. Siz de kabirleri ziyaret ediniz, Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Evet değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesiyle alakalı Allahu Azze ve Celle'nin onu affetmesini, onu bağışlamasını istiyor. Ve kendisinin de ifade ettiği gibi bana anneme istiğfar etmem hususunda izin verilmedi. Neden? Çünkü hatırlarsanız Tövbe suresi ayet 113'te yakın akraba bile olsalar cehennem ahalisi oldukları belli olduktan sonra müşrikler için mağfiret dilemek ne bir peygamberin ve ne de bir müminin yapacağı bir iş değildir. İşte bu ve emsali delillerden dolayı kafir ve müşrik olarak bir kimse, bir kişi gittikten sonra onun ardından isterse bir peygamber onun için istiğfarda bulunsun, bu onun için kesinlikle kabul edilmeyecektir. İsterse bir peygamberin en yakını olsun, onun o kimse için istiğfarı kesinlikle kabul edilmeyecektir değerli kardeşlerim. Ve yine hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in iman etmesi hususunda o kadar ısrarlı olmasına rağmen onun iman edebilmesine bir yardımda bulunamamış ve onun cehenneme girmesine de mani olamamıştır. Evet, bu hadis-i şerifi hatırlarsınız. Bundan dolayıdır ki Resulullah'ın bu konudaki ısrarlı tavrına karşı Rabbimiz şu ayeti celileyi indirmiştir. Ve o ayette şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet verir. O yola gelecek olanları daha iyi bilir. Evet, Kasas suresi ayet 56 değerli kardeşlerim. Yani bir peygamber dahi olsa sevdiğine hidayet verme gücüne, kuvvetine sahip değildir. Çünkü o kimin, peygamber dahi olsa o kimin hidayete layık olup olmayacağını bilemez. Allah kimin hidayeti hak edeceğini, kimin hidayete müstahak olduğunu en iyi bilendir. O kalplerin özünü en iyi bilendir. Dolayısıyla bir peygamber dahi olsa değerli kardeşlerim, sevdiklerine hidayet veremeyecektir. Tabii ki kulakları çınlasın, bir takım zavallı insanların birilerini zorla tutup da hidayet dağıtıyormuşçasına birilerinin yanına zorla götürmeye çalışan kimselerin. Tabii bunu kafamıza iyi yazmamız lazım. Ve yine değerli kardeşlerim, bu cümleden olarak Nuh'un oğlunu babasının peygamberliği kurtarmamıştır. Hatırlarsınız Hud suresi 42, 43, 44 ve 45. ayeti cellelerinde Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Nuh bir kenarda duran oğluna, yavrum gel bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu ise beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bugün Allah'ın merhamet ettiği kimseler dışında onun emrinden kurtaracak hiç kimse yoktur dedi. Nitekim aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu. Nuh seslendi. Rabbim dedi, oğlum benim ailemdendir. Senin sözün elbette ki haktır ve sen hakemlerin hakimisin. Rabbisi buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Onun yaptığı kötü bir iştir. Bilmediğin bir şeyi benden isteme. Sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Evet, görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, bir peygamber oğlu ile alakalı bir şeyler yapamıyor değerli kardeşlerim. Yine Tahrim suresi 10. ayeti celile Allah orada şöyle buyuruyor. Allah inkar edenlere salih kullarımızdan ikisinin nikahları altında bulunan Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Bu iki kadın onlara hıyanet etmişlerdi de kocaları Allah'ın gazabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. Onlara ateşe oraya girenlerle beraber siz de girin denilmiştir. Evet değerli kardeşlerim. Aynı şekilde İbrahim aleyhisselam da babası Azer için bir faide sağlayamamıştır. Tevhid dininin önderlerinden olan İbrahim aleyhisselam, o da babası Azer için bir faide sağlayamamıştır. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. İbrahim babası için demişti ki, sana selam olsun, senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Zira o bana çok lütufkar olmuştur. Meryem suresi 47. Tekrar Tövbe suresi 114. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Fakat onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Zaten İbrahim çok içli idi, çok yumuşak idi. Tövbe suresi 114. Hulasa değerli kardeşlerim, delillerin de ifade ettiği gibi Allah'ın istediği şekilde hareket edilmediği sürece bir kimsenin soy sop üstünlüğü, salih insanlara yakınlığı ve peygamberlerin soyundan oluşu bile olsa o kişiyi kesinlikle kurtarmayacaktır değerli kardeşlerim. Kulakları çınlasın, sabah akşam medet ya Resulallah, şefaat ya Resulallah diyerek nara atanların ve yine kulakları çınlasın, sen olmasaydın ey Muhammed ben bu alemi yaratmazdım sözleriyle Allah'a iftira edenlerin kulakları çınlasın. Evet değerli kardeşlerim, yine bu mesele ile alakalı bilinmesi gereken hususlardan birisi de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmediği hususudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmiyordu değerli kardeşlerim. Gayb konusunda mutlak bilgi sahibi şüphesiz ki Allahu Azze ve Celle'dir değerli kardeşlerim. Onun haricinde hiçbir kimse gaybı bilemez. Velev ki Allah'a yakınlıkları ile bilinen melekler ve peygamberler dahi olsa. Evet, velev ki Allah'a en yakın olan mukarreb melekler dahi olsa, peygamber dahi olsa gaybı kesinlikle bilemez değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Kul la ya'lemu men fis semawati vel ardil gaybe illallah. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Neml suresi ayet 65. Yine En'am suresi ayet 50. Ey Muhammed onlara de ki ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Yine A'raf suresi 188. ayeti celile. Ey Muhammed onlara de ki ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip değilim. Eğer gaybı bilseydim elbette ki çok hayır elde ederdim. Bana kötülük de dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Delillerin ifadesinden de anlaşıldığı gibi muhterem kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybı kesinlikle bilemeyen bir insandı. Lakin Allahu Azze ve Celle insanların onun peygamberliğini tasdik etmeleri açısından Resulüne gaybden bazı bilgiler izhar etmiştir. Tabii ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı bilmesi demek değildir. Yani Allahu Azze ve Celle'nin haber verdiği şeyi gayıplıktan çıkmıştır Dolayısıyla bu Resulullah'ın gaybı bildiği manasında telakki edilmemelidir. Allahu Azze ve Celle Cin Suresi 26 ve 27. ayeti celilelerinde şöyle buyurmaktadır. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Gaybı bilen odur. Yani gaybı bilen Allah'tır. O Allah ki bilgisini kimseye göstermez. Ancak razı olduğu elçilerine, yani illa men irtada min rasulin, ancak razı olduğu elçilerine bildirir. Çünkü onların önlerine ve arkalarına gözetleyiciler koymuştur. Yine değerli kardeşlerim, Ali İmran 179. ayeti celilesi, Allah şöyle buyuruyor. Allah sizi gaybe muttali kılacak değildir. Fakat Allah Resullerinden dilediğini seçer ve ona gaybden haber verir. Bu da tabii ki biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle gayblıktan çıkmıştır. Bu o Resulün gaybı bildiği manasına gelmez. Evet. Yine Halid el-Medeni isimli Ebu'l-Hüseyin radiyallahu anhudan şöyle dedi. Biz bir aşure günü Medine'de idik. Cariyeler def çalıp name ile söz söylüyorlardı. Biz Errubeyi binti Muavz'in yanına girdik de cariyelerin durumunu ona anlattık. Kendisi bize şöyle dedi. Ben gelin olduğum kuşluk vaktinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenme törenime gelerek odama girdi. O sırada iki kızcağız def çalgısı eşliğinde name ile söz söylüyorlardı ve bu sözleri arasında Bedir Savaşı'nda şehit edilen babalarıyla alakalı menkibeler zikrediyorlardı. Bu kızcağızlar diyor, söyledikleri sözler arasında içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber de vardır diyorlardı. Bu kızcağızlar sözleri arasında bu ifadeleri kullanıyorlardı. İfadeler, içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber de vardır. Bunun üzerine diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü sakın söylemeyiniz. Bu sözü söylemeyiniz. Çünkü yarın ne olacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki bir hadisi şeriflerinde. Ve yine bu baptan olarak değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımına yapılan iftiranın mahiyetini Allahu Teala haber vermeden önce Resul'ün bilememesi, onun huzuruna gelen davacı ve davalıların hangisinin haklı veya haksız olduğunu delil gelmeden anlayamaması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı bilmediğinin ve yanlarında olmalarına rağmen insanların gizli hallerine muttali olmadığının en açık delillerindendir değerli kardeşlerim. Hatırlarsınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, ben ancak bir beşerim ve siz de benim huzurumda davalaşıyorsunuz ve devamı var hatırlarsanız bu hadisin, yani davanızı bana anlatırken biriniz yalan söyleyerek bir şeyler ilave edip meramını anlatabilir. Diğeri de aynı şekilde davasını anlatırken bir şeyler anlatabilir. Ben unutmayın ki sizin gibi bir beşerim. Sizin ne yapıp ne etmediğinizi ben bilemem. Ben ancak sizin bana anlattıklarınız şeklinde, anlatmış olduğunuz sözleriniz mucibinde hareket ederek hanginizin haklı haksız olduğunu zikrederim. Ve hasreten o hadislerinde unutmayın ki ben kimin hakkını alıp diğer birisine vermiş isem ondan bir ateş parçası kesip ona vermişimdir diyor. Yani bu da neyi gösteriyor değerli kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bırakın gelecekten haber vermesini, kendiliğinden olmuş, yani çevresindeki olmuş işlerin mahiyetini dahi bilemiyor değerli kardeşlerim. Bu konuda Ömer İbn-i Hattab şöyle buyuruyorlar Buhari'deki bir rivayette: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bazı kimseler vahiy ile yakalanırlardı. Zamanımızda ise artık vahiy kesilmiştir. Şimdi ise biz sadece yaptıklarınızdan bize zahir olanlar sebebiyle sizleri yakalarız. Bize kimin hayırlı hali zahir olursa biz onu emin kılar, kendimize yaklaştırırız. Onun gizli işlerinden bir şeyi araştırmak bize düşmez. Gizli işlerinde onu Allah hesaba çekecektir. Her kimin de bize bir şerri zahir olursa biz onu ne emin kılarız ne de tasdik ederiz. Velev ki gizli işlerinin güzel olduğunu söylese de. Evet değerli kardeşlerim, yine kulakları çınlasın diyelim. Bu kadar açık ve net delillere rağmen şeyhlerinin gaybı bildiğini ve kalplerinden geçeni okuduğunu iddia eden birçok zavallının ve yine kulakları çınlasın bu kadar ayet ve hadislere rağmen cifir ve ebced hesabıyla gelecekten haberler verip kitaplarını bu tür yazılarla dolduranların ve yine bu tür hesaplarla kurtulacak olanların kendilerinin olacağını zırvalayanların kulakları çınlasın. Ne diyelim artık? Allahu Azze ve Celle'den ayaklarımızı dininde sabit kılmasını ve bu tür yanlışlıklar içerisinde olan kimselere de hidayet, anlayış vermesini dileriz. Kendisinden yardım istenilecek olan tek ilah odur. Ona hamdü senalar olsun değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha vefat etmeden kabri hususunda da insanları uyarmıştır. Çünkü bu hususta da haddin aşılması söz konusudur değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanları uyardığı hususlardan bir tanesi de kabirlerle alakalı aşırılıklardır. Bu konudan vefatına yakın günlerde sık sık söz etmiş ve insanları, inananları şu sözleriyle açıkça uyarmıştır. İbn-i Mesud'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle diyordu diyor: İnsanların en şerlileri kendileri hayattayken kıyamet üzerlerine kopan ve kabirleri mescitler edinen kimselerdir. Allahu Akbar. İnsanların en şerlileri kendileri hayattayken kıyamet üzerlerine kopan kimseler ve yine insanların en şerlileri kimlermiş? Kabirleri mescitler edinen kimselerdir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yine bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Dikkat edin, sizden evvelkiler peygamberlerinin ve aralarındaki ölen iyi kimselerin kabirlerini mescit ediniyorlardı. Dikkat edin, sakın kabirleri mescit edinmeyin. Ben sizleri bundan kesin olarak nehyediyorum. Evet değerli kardeşlerim, bu da yine Müslim'de zikredilen bir hadisi şeriftir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin diyor. Sizden evvelkiler peygamberlerinin ve aralarındaki ölen iyi kimselerin kabirlerini mescit ediniyorlardı. Dikkat edin, sakın kabirleri mescit edinmeyin. Ben sizleri bundan kesin olarak nehyediyorum diyor. Allahu Akbar. Zeyd bin Eslem radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Allah'ım, kabrimi mescit haline getirilen bir put yapma. Nebilerinin kabirlerini mescitler edinen bir millete Allah'ın gazabı şiddetlenir. Yine bu konuyla alakalı bir hadisi şerif değerli kardeşlerim. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ım, kabrimi bir put haline getirme. Nebilerinin kabirlerini mescit edinenler Allah onlara mutlaka lanet etmiştir. Yine bu manada bir hadisi şerif, evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, benim kabrimi de bayram yerine çevirmeyiniz. Nerede olursanız olun, bana salavat getirin, bu salavatınız bana ulaştırılır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Görüldüğü gibi, değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarıları ile insanların kabirlere koşarak oralardan medet ummalarını, oraları bayram yerine çevirmelerini ve oralardan namaz kılmalarını şiddetle men etmektedir. Ayrıca bu tür davranışların Allah'ın lanetine sebep olacağından bunu insanlara açıkça uyarı niteliğinde anlatmıştır. Yani bu tür şeyler Allah'ın lanetine, Allah'ın gazabına sebep olacağından bu tür şeylerden uzak durulmasını anlatmıştır. Ama ne yazık ki değerli kardeşlerim, bu kadar uyarılara rağmen, bu kadar ayet ve hadislere rağmen ki açıp okunmuyor, bunu esefle ifade edelim. Bu kadar uyarılara rağmen hala kabirler hususunda azgınlaşan, aşırı giden birçok insan kalabalığı mevcuttur. Bunlar kabir ve türbeler hakkında asılsız çirkin hikayeler uydurup, doğrulukla asla alakası olmayan kerametleri dizip, ancak yerlerin ve göklerin Rabbi için söylenmesi doğru olan bir takım nida ve yardım dilemelerde dolup taşan kasideler inşa etmişlerdir. Bunlarla hasbihal olmaktadırlar. Bunları dillerinden düşürmemektedirler. Bu şiddetli bela kardeşlerim, sizin de gördüğünüz gibi gerçekten o denli işler ilerlemiştir ki, bu beladan ancak Allah'ın kendilerine merhamet ettiği, tevhide gönül veren ve onu hakkıyla yaşayanlar kurtulabilmişlerdir. Allah'tan başkasına kulluğa ve sapılığa davet eden bir takım belamların gayret ve çalışmaları ile bu sapık propaganda pek çok insanın, pek çok inananın aldanmasına ve tevhidden yüz çevirip sapıklığa gönül vermesine sebep olmuştur. Öyle ki peygamberlerin ve salih insanların, hatta salih zannedilen küfür önderlerinin kabir ve türbelerine tapınmalar başlamıştır. Bununla beraber bu kabir ve türbelerde yatanlara mensup kabul edilen kapkacak evler, kıllar, tüyler ve elbiseler bile Allah'a yaklaşmak için birer vesile sayılmaya başlamıştır. Yeri gelmişken şu delilleri zikretmekte fayda vardır. İbn-i Vaddah kitabında şunu naklediyor. İbn-i Yunus'u şöyle derken işittim. İbn-i Ömer Hattab, altında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme biat edilen ağacın kesilmesini emrederek onu kestirmiştir diyor. Çünkü insanlar o ağacın yanına girerek altında namaz kılıyorlardı. O da bu fitneden dolayı ne yapmıştır? Bu ağacı kestirmiştir. Ve yine Ömer radıyallahu anhu bir defasında bazı kimselerin gruplar halinde bir yere doğru gittiğini görünce yanındakilere bunlar nereye gidiyorlar diye sordu. Yanındakiler, ey müminlerin emiri, peygamberimizin namaz kıldığı bir yer var, oraya gidip namaz kılmak istiyorlar cevabını alınca şu sözleri söyledi. Sizden öncekiler buna benzer davranışları yüzünden mahvoldular. Onlar peygamberlerinin izlerini, tarihi kalıntılarını izlerler ve onları kilise ve mabet edinirlerdi. Buna göre kim bu namaz yerlerinden namaz vakti iken karşılaşırsa oralarda namaz kılsın. Ve kim namaz vakti değilse illa oraları araştırıp, soruşturup oraları bulmaya çalışmasın. Özellikle oralarda namaz kılmaya kalkışmasın diye ne yapmıştır? Uyarmıştır değerli kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. Evet, yine kendilerine isabet eden musibet ve belaların kalkması için bu yerlere başvurulur hale gelinmiştir. Yani zamanımızdaki birçok cahil insanın yapmış olduğu bu çirkin işlerden bir tanesi de kendilerine isabet eden musibetlerin, belaların kaldırılması için bu gibi yerlere başvurulur olduğu görülmektedir. Hatta ve hatta sadece ve sadece alemlerin Rabbinin kudret ve kuvvetinde olan çocuk isteme, yağmur isteme, iş isteme bile buralardan istenir hale gelmiştir. Televizyonlarda insanların maskarası haline gelmiş tavırlarıyla al sana bir göbek, ver bana bir bebek şeklindeki zırvalamalarıyla kabirlerden bu tür yardımlar istenmiştir. Bunu siz de görmüşsünüzdür. Yani bu sadece ve sadece alemlerin Rabbinin kudret ve kuvvetinde olan bir iştir. Allahu Akbar. Ve yine Allah'ın beyti nasıl tavaf ediliyor ise buralarda öylece tavaf edilir hale gelmiştir. Bu kabir ve türbeleri ziyaret kastı ile ta uzaklardan konvoylar oluşturulup seferler düzenlenip buralara gelinmeye çalışılmıştır. Hulasa değerli kardeşlerim, daha birçok çirkin çeşitleriyle bu gibi şeyler hala gözlerimizin önünde işlenir haldedir. Gerçekten bu kabir ve türbelerin etrafındaki kalabalığı, kadın ve erkeklerin birbirlerine karışmalarını, çoğunun ağlayıp sızladıklarını, bağırıp feryat ettiklerini ve sessizce oralara dualarda bulunduklarını görüp durmaktayız. İşin garip yönü değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ortadan kalkması için mücadelesini verdiği bu tür çirkin şeyler bugün Allah'a yakınlık sağlamak için birer vesile kabul edilmiştir. Görüyor musunuz? Ne kadar işler tersine dönmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu çirkin şeylerin ortadan kaldırılması için senelerce mücadele vermesine rağmen bu çirkin şeyler bugün Allah'a yakınlık sağlamak için birer vesile olarak kabul edilmiştir. Birer vesile olarak anlatılmaya çalışılıyor. Ve yine nice kendilerine alim, hoca efendi, üstad ve şeyh efendi denilen kimseler de var ki bunlar bir avuç dünya menfaati elde etmek için halka, insanlara bu çirkin şeyleri dindenmiş gibi gösterip insanları bu pisliğe bulaştırmaktadır. Yani bu belam kılıklı insanlar, kişiler, kimseler buralardan medet beklenmesini, buralardan fayda ve zararın geleceğine inanmasını insanlara aktarmaktadırlar, anlatmaktadırlar. Allahu Akbar. İşte bu kağıt karalama hocaları, üstadları, şeyhleri bu tür zavallılıklarıyla birçok insanları şirk ve küfre sürüklemektedirler. Allahu Azze ve Celle kendilerine hidayet versin. Allahu Azze ve Celle'ye bizi o tür pisliklerden uzaklaştırdığı için kendisine hamdü senalar olsun. Artık sözü fazla uzatmaya yok değerli kardeşlerim. Biz Rabbul İzzet'ten bunların bu çirkin inanç ve amellerinden rücu etmelerini riyaz ediyoruz. Ve kendilerine yine hasreten Rabbul İzzet'in hidayet vermesini istiyoruz. Ve yine biraz önceki ifade ettiğimiz gibi bize de hidayet verdiği için, bizi de bu tür çirkin şeylerden uzaklaştırdığı için kendisine hamdü senalar ediyoruz değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle hepimize hakkı hak bilip ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan uzak duran kimseler olmamızı nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.